аб усім, што баліць. Нумар 1421 2/4/1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Ты хочаш жыць для Беларусі? Ты хочаш жыць для Беларусі? Служыць за праўду ў барацьбе? Тады, мой сябра, я звярнуся з наступным словам да цябе. Прымай жа праўду ты без страху, як некалі прыняў Кастусь. Няма цяжэйшага больш шляху, чым змагара за Беларусь. Але ты ідзі ім непахісна, хоць будзе і цяжка для цябе ісці пад крыкам ненавісным насуперак чужой гразьбе. Хоць часам будзе поплеч мала сяброў, ці будзеш мо адзін, не збойся страшнай ты навалы, і з большай упартасцю ідзі. І вер, запаліш многіх сэрцы, і будуць ісці яны з табой, і пульс змагання ў нас заб'ецца, і за свабоду грымне бой. Не раз цябе зларадна ўкусяць, пад сэрца ўдараць, як ножом. Ты не ўратуеш Беларусі, чакая смерць яе ўжо. Вось гэтак чорны зброд усякі прарочыць смерць нам сотні год. І не было таго сабакі, што не збрахаў на наш народ. І гэтым псам, што лютай злосцю кіпяць на нас, ты адкажы. У зямлі сатлеюць вашы косці, а Беларусь усё будзе жыць. Цяпер і нават без прымусу да хрыпу свой гарляк дзяруць больш падстаўныя беларусы за падстаўную Беларусь, за тую, што свайго зраклася, што прагне ў скуры чужой жыць, што з доляй рабскаю зжылася і ў іншай ужо не хоча быць. Ты ад імя той Беларусі на ўвесь свой голас гавары, што не змарнела ў прымусе, што к волі прагаю гарыць. Але ад даных слоў тут мала. Найперш ты справай дакажы, што мы не будзем у палоне, што заваюем права жыць. Бо далей слоў пустых і мрояў ніяк нічога ў нас не ідзе. Дзе ж сёння нашыя героі? Святыя нашы сёння, дзе? Дык адчыняй іх слаўны шэрах, вялікі подзвіг свой ствары. Няхай і ў нашых буднях шэрых агонь няскорнасці гарыць. Міне цябе хай грэх вялізны, балбатуноў тых і пісак, што ўсяк расхваліваюць айчыну, бясконца славяць яе ўсяк, пасля ж радзіму забываюць за ганарары, за чыны, і толькі ўжо старанна дбаюць пра славу ўласную яны. Бо Беларусь для іх натуры ёсць п'едэстал той, на які свае нікчэмныя фігуры яны ўзняць хочуць навякі. Не для таго твая ўся праца, агністы дар душы тваёй, каб над радзімаю ўзняцца, а каб яе ўзняць над сабой. Ўзняць яе на дзіва свету, як край, дзе воля расцвіла, дзе праўдай чыстай люд сагрэты, дзе царства шчасця і святла. Ідзі ж за гэта ты без страху, як некалі ішоў Кастусь. Няма пачэснага больш шляху, як у змагара за Беларусь.